drzew rysuje krwawy znak serca, rzeźbie w kamieniu swoją twarz. Pióro i papier, proszę o słowa wiersza, one silniejsze są niż czas. Cień, jestem jak noc, która lęka się światła gwiazd. Dlaczego czas, nie wierzę, ma jedną mnie? Pozostawiam wspomnienia wieczne jak skamieniały lat. Powstaje wciąż na nowo w ludzkich spojrzeniach. Zostanę chwilę w każdym z was. Jestem jedyna, ostatnia i pierwsza. Jestem jedyna na moment, na dzień. Jestem jak cień, jestem jak noc, która lęka się światła gwiazd. Dlaczego czas, nie wierzę, ma jedną mnie? Jestem jak noc, która leży.